یا سیدی نیتوں کے فضائل پر کچھ روشنی ڈال دیں. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے, سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جبکہ منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. اور چونکہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے, لہذا مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان, یہ جو آپ عرض کرنے لگے اس کو لکھ لو, آپ کو نیت کرنے پر انشاءاللہ بہت ترغیب ملے گی. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. یہ مضبوط نیت کسی نے بتائی, صلو علی الحبیب کہا جائے گا, درود شریف پڑھوں گا, جب نام مبارک سنوں گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو درود پاک پڑھوں گا, پسند آئی کوئی بات تو لکھ لوں گا, سبحان اللہ کہوں گا, مسلمانوں پر آسانی کرنے والا بنوں گا, خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ رکھوں گا, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا, لوگوں پر بوجھ نہیں بن جاؤں گا. یہاں بعض لوگ کسی پر اپنا گھٹنا چڑھا دیتے ہیں, کسی کو دبا کے کونے میں دبا ڈال دیتے ہیں, خود پالتی چار زانوں چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس طرح بھی بعض لوگ تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو, تو اپنے بالکل سکڑ کے یوں دوسروں کے لیے آسانی, نیک بندوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا, نیک لوگوں کی زیارتیں کروں گا, اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤں گا, امرت کو دیکھنے سے بھی بچنا, امرت کو مطلقاً دیکھنا بدنگاہی نہیں ہے, لذت کے ساتھ دیکھنا بدنگاہی ہے. اچھا یہ جو میں نے نیت کے فضائل آپ کو بیان کیے, یہ ایک کتاب سے میں نے بیان کیے جس کتاب کے چھپنے کا مجھے انتظار تھا, اور یہ کتاب الحمدللہ سالانہ اجتماع میں منظر عام پر آ گئی. اپنی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے حوالے اردو کی کتابوں میں ملتے ہیں, اس کتاب کا یہ ترجمہ ہے. اس کا نام ہے الزواجر, الزواجر عن اقتراف الکبائر. اس کا نام اس طرح بھائیوں نے مجھ سے رکھوایا تھا, جہنم میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال. اپنی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے, اور مبلغین کے لیے مواد کا خزانہ ہے بیان کے لیے. جیسے میں نے ابھی دو چار روایتیں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سنائی نا, کتنی زبردست ہے, پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی, نہیں سنی ہوں گی, تو اس میں وہ خزانہ ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب دیکھو میں نے کھولا تو ایک قول سامنے آ گیا, حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں, خدا کی قسم جس کسی نے درہموں کی عزت کی اللہ عز و جل نے اسے ذلیل کر دیا. اب درہم سے مراد یا دولت لی جا سکتی ہے کہ وہاں درہم رائج ہوں گے اس وقت, اب بھی درہم امارات میں جیسے درہم رائج ہیں, حرم طیب میں ریال کا رواج ہے, اپنے یہاں روپے ہیں, اس طرح مختلف نام ہیں دولت کے. منقول ہے کہ جب سب سے پہلے درہم و دینار بنے تو ابلیس نے انہیں اٹھا کر پیشانی تک بلند کیا اور چوم کر کہا جو تم سے محبت کرے گا وہ میرا حقیقی غلام ہے. دولت سے پیار کرنے والے کے بارے میں شیطان کا قول. تو اس طرح اس میں بہت خزانہ ہے. مبلغین کے لیے بہت کام کیا اور اپنی اصلاح کے لیے بھی بہترین اس میں مواد ہے. تو یہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال 850 سے زائد صفحات, کتاب بھی بڑی سائز کی ہے. کسی نے وہاں اعلان تو ہوا ہوگا, خرید فرمائی بھی ہوگی, کس کس نے خریدی ہے؟ ماشاءاللہ خرید لیں گے انشاءاللہ. کون کون خریدے گا؟ بہت پیاری کتاب ہے. اس کو پڑھنے کا ادب دیں گے؟ کتنے دن میں پڑھیں گے؟ لیں گے تو سجا کر میری طرح رکھو گے تو کیا ہوگا, پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور ساتھ میں ایک نام اور بھی لکھ لیں, جہنم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ جنت میں انشاءاللہ. تو جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بھی لکھ لیں. اللہ آپ کے کہے کی علاج رکھ لے اور آپ کے صدقے میں جنت میں چلا جاؤں تاکہ آپ میرے ساتھ آ سکیں. میں گناہگار, کرم سے انشاءاللہ پار لگیں گے. آپ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, میں آقا کے پیچھے پیچھے, ہم سب آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. جل جلالہ جل جلاله عم نباره وجل سبحانه. ایک اور کتاب لے لو نا, یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ بھی بیان کے لیے بہت مواد ہے اور ہے بھی چھوٹی, اس سے سستی بھی ہوگی اور جلدی پڑھ بھی لیں گے آپ. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, یہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حنفیوں کے بہت بڑے عالم گزرے, بہت اچھے بزرگ تھے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, ان کا ترجمہ ہے اردو میں, نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں دونوں ہے اس میں. دیکھا یہ بتا دوں, یہ جو مکتبۃ المدینہ ہے یہ دعوت اسلامی کا آپ کا اپنا ادارہ ہے, اس میں ایک پیسہ بھی نہ میرا ذاتی نفع ہے نہ ہماری شورا کا نفع ہے نہ کسی کی جیب میں جاتا ہے, یہ مکتبۃ المدینہ آپ کا اپنا ہے. جو میں نے یہ کتابوں کی ترغیب دلائی وہ دین کی تبلیغ اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت دلائی ہے, اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی پیسہ جاتا ہے نہ آتا ہے. اور الحمدللہ میں نے جن کتابوں کو متعارف کروایا اتفاق سے اس میں ایک بھی میری لکھی ہوئی نہیں ہے. ہمیں تو نیکی کی دعوت عام کرنی ہے نا, میری اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی بھی تشہیر کرتا ہوں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے. بعض تنقید بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس کو بڑا شوق ہے اپنی کیسٹ میں اپنی کتابیں چلانے کا, ٹھیک ہے اس کو بھی معاف ہے جو اپنے بارے میں ایسا کہتا ہے, تو ایڈوانس میں معاف ہے اپنے, کیوں یہ تمنا کریں کہ اپنی وجہ سے کسی کو عذاب ہو جائے. مسلمانوں کو سنیوں کو سب کو معاف ہے. انشاءاللہ بدگمانی کتاب عام ہو جائے گی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امیر سنت کس طرح کتابوں کی تعارف پیش کر رہے ہیں, اس کے صفحات بیان کر رہے ہیں, کتنے دنوں میں پڑھیں گے یہ بیان کر رہے ہیں. عموماً مبلغین یہ انداز اختیار نہیں کرتے. مکتبۃ المدینہ پر ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے آنسوؤں کا دریا, یہ خرید فرمائیں. مکتبۃ المدینہ پر ایک کتاب آئی ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ بھی خرید فرمائیں. اس طرح تین چار کتابوں کے نام لے کر خرید فرمائیں کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس طرح عموماً رغبت نہیں ہوتی. امیل سنت نے ایک کے کتاب کی ہمیں رغبت دی ہے, ہمارے اندر شوق پیدا کیا, ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی, پھر کون کتنی لے گا کتنی تقسیم کرے گا, یہ سب کچھ لینے کے بعد آپ کب تک پڑھیں گے؟ یعنی گویا کہ پورا یہ زور لگا رہے ہیں کہ بس ان کو پلا دوں کسی صورت میں. تو یہ ایک انداز امیر سنت ہمیں دیا ہے, کتاب رکھنے پڑھنے, اس کو مکتبۃ المدینہ سے کس طرح فروخت کرنا ہے. تو میرے وہ مبلغین اسلامی بھائی جو اپنے اپنے شہروں میں جن جن ملکوں سے آپ آئے ہیں, آپ کے یہاں بھی مقت المدینہ کے بستے لگتے ہیں, تو ہمیشہ کسی کتاب کو, امیل سنت, کسی رسالے کو, کسی کیسٹ کو ہدف پہ لیں اور مقتد المدینہ کے ذمہ داروں کہہ دیں کہ آج یہ کتاب اتنی تعداد میں اور امیل سنت کا یہ بیان اتنی کیسٹیں لے آئے گا. پھر مبلغ ترغیب دے, جو شرکاء اجتماع ان کو ترغیب دے کہ یہ بیان پھر پہلے اس نے خود سنا ہو مدینہ مدینہ, اس سے اگر کتاب پہلے دیکھ لی اور رسالہ پڑھے مدینہ مدینہ, پھر اس کی دو تین باتیں بیان کر دے کہ اس میں الحمدللہ یہ ہے. اب تو الحمدللہ ہمارے مقتد المدینہ نے کیسٹ پر بھی لکھ دیا ہے کہ اس کیسٹ میں یہی آپ سنیں گے, کتاب پر بھی رسالے پر بھی لکھا ہے کہ اس میں یہی آپ پڑھیں گے, تو عموماً عنوان لکھے ہوئے ہیں. جب آپ یہ ترغیب دلائیں گے پھر ہدف لیں کون کتنی خریدے گا, پھر کب تک پڑھیں گے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ کے مقتد المدینہ کے انشاءاللہ سارے رسائل ساری کیسٹیں فروخت ہو جائیں گی, اور پھر اس کا لنگر کا بھی ذہن دیں. یہ انداز جو آج آپ نے امیل سنت کو دیکھا, ہم کہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم اتنا اعلان کیسے کریں, ہمیں وہ اعلان کر کے بتا رہا ہے جس کا واقعی تن الحمدللہ ایک ایک وقت قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو یہی تو کام ہے ہمارا, ہماری رسائل ہے, ہماری کیسٹ ہے, جب لوگ پڑھیں گے لوگ سنیں گے, گھر گھر رسالہ, گھر گھر کیسٹ جب ہماری پہنچے گی, دکان دکان رسالہ, دکان دکان کیسٹ پہنچے گی. آپ دیکھیں یوگینڈا کے اسلامی بھائی نے کتنا پیارا کام کیا, تین کفار امیل سنت کے رسالے کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حالانکہ ٹرانسلیشن میں اور اصل عبارت کا ایک فرق ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ سو مواد ہے. تو اس طرح اعلان, اس طرح ترغیب, یہ میری کابینہ کے نگران, کابینہ کے اراکین, مشاورتوں کے نگران, مشاورتوں کے اراکین آج اس بات کی پکی نیت, پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ہفتے اپنے اجتماع میں اس انداز سے رسائل اور کیسٹوں کی فروخت کی ترکیب بنائیں گے. اس سے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا, آپ عادی ہو جائیں گے, چند منٹوں کے اندر اندر انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں آپ یہ کر لیں گے. کون کون نیت کرتا ہے کیسٹ ہے, کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ باہر کے اسلامی بھائی عموماً آڈیو پلیئر نہیں ہے ان کے, سی ڈی پلیئر ہے. تو الحمدللہ کم و بیش بیانات کی, امیل سنت کے کم و بیش بیانات کی الحمدللہ سیڈیاں مقتد المدینہ پر آ چکی ہیں, تو سیڈیاں خرید لیں. یہ زیادہ تر ویسے بیرون ملک اسلامی بھائیوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے لیے, تو آپ آئیں تو مکتبہ خالی کر دیں, کر دیں گے ماشاء. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ, اراکین شورا اور نگران شورا کے بیانات بھی ریلیز ہو رہے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی اکثر بیرون ممالک سے بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ہمیں سافٹ ویئر دیے جائیں تاکہ ایک ہی سی ڈی میں ہم کئی کئی بیانات سن سکیں. تو الحمدللہ بین الاقوامی اجتماع میں فیضان عطار 3 جاری کی گئی ہے, جس میں شہزادہ عطار, نگران شورا, نگران کابینہ اور دیگر اراکین شورا کے علاوہ مفتی فاروق علیہ رحمہ کی نصاب شریعت کی پانچوں کیسٹیں اس میں موجود ہیں, اور یوں ایک سافٹ ویئر میں الحمدللہ 26 بیانات شامل ہیں. فیضان عطار 4 بھی جاری کی گئی ہے, جس میں نگران شورا کے 20 بیانات ہیں, 11 مناقب ہیں, اور 2 کتب بھی اس میں شامل کی گئی ہیں جو اس سافٹ ویئر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب مکتبۃ المدینہ سے اس سال ہونے والے سنت اعتکاف میں امیر علیہ سنت کے بیانات اور تقریباً 11 مدنی مذاکرے انشاءاللہ اس ہفتے میں اس کو بھی ریلیز کر دیا جائے گا. اس میں 27 شب کی دعا بھی شامل ہوگی, اور انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان کا جو آخری نشست میں امیر علیہ سنت کا بیان اور دعا ہوئی تھی, انشاءاللہ وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا. ان قریب سنت اعتکاف کا یہ سافٹ ویئر بھی مکتبۃ المدینہ سے جاری کیا جائے گا. اچھا, بدگمانی کے تعلق سے نگران شورا کا بھی ایک بیان ہے, اس کیسٹ کا نام ہی بدگمانی ہے. اس کتاب کی ترتیب میں اس کیسٹ سے مدد لی گئی ہے, تو یہ بھی بیان جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت معلومات ہوں گی. بدگمانی کیسٹ کا نام ہے, بدگمانی, یہ بھی ضرور کوشش فرمائیں اور حاصل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.